أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımız انوار imaniye ve kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri mahfuz eyle, masum eyle. Dini mübin İslam'a bizleri kıyamete kadar hadim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Hürmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki dersimizde maddi, manevi huzur ve saadetimizin teminine medar olabilecek sağlam bir yapıyı ele alarak onun üzerine iktisadi yapımızı oturtacağımızı, onun üzerinde teşrihatta bulunacağımızı söz vermiştim. İslam her meseleyi bir bütün halinde ele aldığı için biz içtimainin yanında iktisadiyi, iktisadinin yanında ibadet-ü taatı, onun yanı başında, temelinde, kaide, sağlam rükünler olarak akideyi müteala eder ve müşahede ederiz. Bir cüz-i layete cezza eskilerin ifadesiyle, İslam bir cüz-i layete cezza, birbirinden ayrılması imkansız, nakabili tecezzi bir bütünden ibaret. Her biri birer elmas sütundan ibaret olan parçalardan meydana gelmiş, Allah eliyle yapılmış. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dellallığıyla meydana gelmiş. Melaike-i kiramın alkışlamasıyla vücut bulmuş. Muhteşem bir kasr-ı mualla İslam. Onun için sadece onun bir yönünü ele alıp teşrih etme, ona karşı bir bakıma bir hakaret olur, hem yarım anlamı olur. Onun iktisadi yönünü size takdim etmeyi düşünürken de kendi yapımıza bakmada fayda mülahaz ettim. Onun için evvela kendi kendimizi tanıyalım. Hakkımızda verilen hükümlerin veriliş zaviyesine biraz dikkat edelim. Kimler hakkımızda nasıl hükümler veriyorlar ve biz bize nasıl bakıyoruz? Tabiri diğerle, ayarın bize bakışı nasıldır, bakış zaviyesi nasıldır, bizim bizi tanıyışımız nasıldır? Ve Allah Celle Celaluhu inayetini, ihsanını bizimle beraber etsin. Önümüzdeki derslerde bu kaide üzerine oturtacağımız iktisadi üzerinde duralım inşallah. Bir evvelki derste bizim okumuşumuzun, münevverimizin bize bakış zaviyesinin yanlışlığı üzerinde durmaya çalıştım. Bizde her meselede olduğu gibi körü körüne bir batı taklitçiliği, münevverimizi, düşünürümüzü, okumuşumuzu hem kendisine, hem bize, hem de batıya yanlış bakmaya zorlamıştır. Zaviye yanlışlığı, yerini tayin edememe, düşüncede sağlam bir terminolojiye sahip bulunamama, onu bu hatalara, ardı arkası gelmeyen bu hatalara sevk etmiştir. Bizim düşünürümüz, ilim adamımız, batının düşünürü ve ilim adamının Hristiyanlığa baktığı gibi Müslümanlığa bakmıştır. Aklın, fikrin, izanın, ilmin, irfanın, tefekkürün, topyekün bir hayatın kalp gibi içinde çarptığı Kur'an-ı Kerim'i İncil için kurulan sehpada idam edecek bir cellat haline gelmiştir bir kısım kimselerimiz. Perişan, zavallı insanımız. Kur'an-ı Mucizül Beyan bir kalp halinde çarparken, bütün bir kainatı teneffüs etmekte, tabiri diğerle terennüm etmektedir. O lücce içine girdiğimiz zaman bütün bir hayatın mevcelendiğine şahit oluruz. Verdiği hayat dalgalanır dalgalanır gider bütün imkanlarıyla, çok geniş cevelangahıyla, bütün bir ferdi hayat, bütün ihtiyaçlarını Allah'ın tanıdığı hürriyet sınırları içinde bütün arzu ettiği şeyleri bulur. Aile bu lücce içine girdiği zaman muhtaç olacağı hiçbir şeyi onun dışında aramaz. Cennet nimetleri gibi her şeyi başının ucunda hazır bulur, kutufuha daniye sırrını görür. En gelişmiş devirlerde yaşayan bir içtimai, mehafili ilmiye o büyük saha içine girdiği zaman, içinde ilim adına duyacağı, düşüneceği, tasavvur edeceği, ilmine temel kaideler olarak düşüneceği her şey yine onun içinde mevceleniyor bulur. Böylesine hayatın her sahasına açılmış, lahut aleminin enfası diyebileceğimiz, Hazreti Muhammed nezaretinde sallallahu aleyhi ve sellem, beşerin kafasına ve kalbine istikamet getirecek bu manzume, aynı zamanda bizim ifademizdir. Bizi biliyoruz veya bilmiyoruz, hükmünü kesmekle, biçmekle huzurunuza çıkarken işte bununla çıkmak istiyorum. Biz bizi biliyorsak böyle bileceğiz. Biz hakkımızda başka şekilde hükümlerimiz varsa, ferdi, ailevi, içtimai hayatımız için başka yerlerde, sahalarda koltuk değneği arıyorsak, eşraf hadiselere bakış için parmak ucumuzda başka delikler, menfezler açmaya çalışıyorsak, Kur'an'dan değil de, vicdanımızdan değil de, başka yerlerden gökyüzünü seyretmeyi düşünüyorsak, biz kendimizi bilememiş ve bulamamışız demektir. Onun içindir ki halka mal olmuş halk diliyle, 60 sene bu kapılarda bocalasak dursak, hakikat semasında hakikat gamzeden hakikatların simasını göremeyeceğiz. Şaşkınlığımız muttasıl devam edecektir. Yığın yığın kitaplar teşrihat bulsa ve bunlar pratik hayatımızda bize çok şeyler ifade etse dahi, şaşkınlık abidemizden söküp götüreceği bir kaya olmayacaktır, kaya diyorum. Kur'an'ın tertemiz, safi ve musaffa sinesinde bütün bir hayat mevcelenip durmaktadır. Tertemiz gönüller ancak ondan istifade eder. Peşin hükümlerin secdeye ve rükûa getirdiği, batı karşısında selfürû etmiş, kendinden kaçanlar, kalbinden kaçanlar, Kur'an'dan anlayacakları hiçbir şey yoktur. Bütün bir maziyi yıkıp doğan kaz üzerinde, batı kafasında ve niçi anlayışında bir abide kurmak isteyenlerin, Hazreti Muhammed'den anlayacakları hiçbir şey yoktur sallallahu aleyhi ve sellem. Bıraksınlar, biz ona yeniden burada üfürmek suretiyle camiye ait hava ve edasını, hayatını kazandırmaya çalışalım. Bıraksınlar cami cemaati anlasın bunu. Bıraksın şeytan da cami cemaati anlasın bunu. Bizim içtimai yapımız kendine has keyfiyetle zuhur etmiştir. Kendindendir diyoruz. Tarihin hiçbir devrinde bir koltuk değneğine ihtiyaç hasıl olmamıştır onun için. Ne ahkam kesmek için Roma kanunlarına dayanmış, ne kanun nizam, medeniyet ve felsefe adına Hellenizme koltuk koymuştur. O doğrudan doğruya arş-ı azama bağlı. Bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu da Seyyidül Beşer Hazreti Muhammed'in elinde sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun nur efşan beyanıyla ona tutunan Allah'a yükselir. Altında ne Greco-Roman vardır, ne Roma medeniyeti, ne de Ellenizm vardır. Altında, üstünde, sağında, solunda, içinde onun lahut aleminin enfası vardır. Hangi yönünden koklarsanız koklayınız, Rabbin huzurunda bulunduğunuz hava ve intibaını duyacaksınız. Biz buyuz. Biz bu olursak, bu idik. Biz bu olursak, bu sağlam kaide üzerine ferdi, ailevi ve içtimai bir iktisadi düzen oturtmak mümkün olacaktır. Yoksa öbürü çürük bir taş üzerine koskocaman bir umranı bina etme gibi bir şaşkınlığın ifadesi olarak kalacaktır. Biz, bir kısım zavallı insanımızın zannettiği gibi, ezilen güruhla imtiyazı güruh gibi tabiata ve fıtrata zıt bir duruma hiçbir zaman düşmedik. Bunu Müslümanlığımız adına mahkumiyet sayarız. Nefse esaret, arzulara ve kaprislere esaret sayar, kendimizi esir sayarız. Bizde ezilen bir sınıf olmadı. Belki cemaatin başına dikilenler, Seyyidül kavmi hadimuhum fehvasınca, teb'a ve raiyete hizmeti en büyük şeref saydılar. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, bu işi Nur Efşan kendi meclisinden ve mescidinden başlatarak, kendi huzuruyla müşerref olan cemaate kendisi bizzat hizmet ederek, cemaatin efendisi o cemaate hizmet eder, yolunu çığırını açtı. Biz öyle bildik. Gece vadi vadi dolaşan devrin halifesi Seyyidina Hazreti Ömer, vadiyelere kadar ulaşan ve yükselen oradaki ihtiyaç ifade eden, ihtiyaç gamz eden sesleri dinleyen Hazreti Ömer, bir cemaatin efendisi olma doruğuna yükseldiği an, bağışlayın hela temizleme işini de beraber üzerine almıştı. Biz böyleydik. Hazreti Talha diyor, gece gizli evinden çıkar bir gölge gibi sokaklar arasında kaybolurdu. Ve bir gün bu ev benim, öbür ev senin derken birkaç ev sıraladı ve sonra döndü tekrar evine geldi. Tecessüs ettim. Sabah sırasıyla girdiği evlere girdim. İlk karşıma çıkan bir acuz, bir acuze, yerinden kalkamayacak kadar alil, vücudunda yaralar meydana gelmiş. Eğildim kulağına, dedim ki ahbap, dost, gece bir tanesi senin yanına geldi, ne yaptı sana? Dedi ki vallahi kim olduğunu bilmem. Bildiğim bir şey var, senelerden beri gece yarısı olunca sessiz evime bir gölge gibi sızar. Melek midir, cin midir, peri midir? Benim altımı üstümü temizler. Yaralarımın pansumanını yapar ve şafak sökmeden çıkar dışarıya gider. Nereye gider bilmem. Sabah namazı kılınca geldim. Ömer'in dizlerinin dibine çöktüm. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, beni affet dedim. Hakkında suizanda bulundum. Elin alemin evine giriyor, tecessüs ediyor zannettim. Aklımdan öyle geçti, bağışla beni. Demek buna muttali oldun dedi Hazreti Ömer. Seyyidül kavmi kadimuhum. Nerede imtiyaz? Nerede ezilen sınıf? Teneke binalar içinde yatan insanları devlet reisi bizzat kurtarıcı ve şefaatçi bir melek gibi ziyaret ediyor, pansumanını yapıyor. Nerede imtiyazlı sınıf? Bizi mahkum ederken hayalde kesilen biçilen hükümlerle mahkum ediyorlar. Hristiyanlık hesabına konan bir sehpada bu kasri muallayı yerle bir etmek istiyorlar. Biz bu idik. Bizde bir ilim düşmanlığı yoktu. İlim erbabı her yerde izaz ve ikram görüyordu. İlim erbabının eli öpülüyor değil, eli etekleri öpülüyordu. Kaç defa duydunuz kim bilir? O celadetli padişah, Yavuz Sultan Selim İbni Sultan Han Hazretleri. İhtişamıyla at üzerinde arkasında Zembilli Efendi bir istikamete doğru giderken, Zembilli'nin atının ayağından çıkan çamur, Yavuz Sultan Selim'in cübbesine sıçrayıveriyor. Bu celadetli, bu haşmetli hükümdardan gelecek bir gazap endişesiyle, büyük Şeyhülislam, hakperest Şeyhülislam'ın içinde bir endişe hasıl ediyor. Bu endişeyi hisseden Yavuz Sultan Selim Han dönüyor. Hocam diyor, üstadım diyor, şu atının mübarek ayağından cübbeme sıçrayan çamur, bu çamurlu cübbe var ya sana evvel ve ahir vasiyetim, vefat ettiğim zaman isterim bu cübbeyi benim tabutuma sarasın. Rabbimin huzuruna öyle gitmek isterim. Hiçbir devirde ilim bu kadar izaz görmemiştir. Hükümdar tarafından bu kadar ilim adamına saygı gösterilmemiş, ilmin karşısında serfuru edilmemiştir. Nasıl edilmez ki innemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'a karşı gerçekten gönül saygısına ulaşan ancak ulemadır. Hakkı gerçekten bilen ancak alimlerdir. Hele şaz bir kıraatla okunuşu vardır ki innemâ yahşallâhu min ibâdihil ulemâ. Allah kendisini bilenlere, eşya ve hadisenin künhüne vakıf olanlara, men araf sırrına mazhar olanlara karşı saygı duyar. Nasıl duyar ne bileyim. Şaz kıraatın ifade ettiği şey, ilim bizde daima temcid edilmiş, tebcil edilmiştir. Minarelerin başlarında bir alem haline getirilmiştir. Öyleyse ilim adamının bizden küsmeye hakkı yoktur. Bizi bütünlüğümüz içinde ifade eden mukaddeslerimizden, muhteremlerimizden ilim adamının küsmeye hakkı yoktur. İçimizde Allah'a inanan bir galile yetişmiş olsaydı, eğer bizde de adına heykel dikme caiz olsaydı, kendisine en büyük abideyi dikecektik. Astronomiye ait büyük bir hakikat ve şeref hediye etti. Nitekim içimizde Allah'a inanan ve böyle ilim adına keşiflerde bulunan büyüklerimiz bizim için mübeccel kimselerdir. Gazali niçin abideleşmiştir? Gazali'nin bilinmediği ev var mıdır şu Anadolu satında? Hazreti Mevlana'yı tanımayan kimse var mıdır? İmam Rabbani Hazretlerini tanımayan kimse var mıdır? Daha binlerce beynimizin yapısı imari adına zuhur etmiş bu büyükleri tanımayan var mıdır? Tebcil ederiz. devrimizin nev zuhurlarının dışında topyekun bir maşeri vicdan, bu büyük kametler karşısında daima haddini bilmiş ve serfuru etmiştir. Ancak nereden geldiği belli olmayan, karanlık gecelerin yarasası sayabileceğimiz, vatvatı sayabileceğimiz nevzuhur bir kısım kimseler vardır ki, beyni örümcekliler, kalbi geriler, üç asır gerileri yaşayan, orta çağda dine karşı kıyam etmiş zihniyetini, 20. asırda pozitif ilimlerin hüküm ferma olduğu 20. asırda, mekatipte ve marif yuvalarında, hortlatmak isteyen zavallı karanlık gecelerin yarasaları. Batının üç asır evvelki durumunu yaşıyorlar. Vahşet dönemini yaşıyorlar. İslam imtiyazlı sınıfa meydan vermemiştir dedik. İslam'da bir ezilen grupta yoktur. Keza İslam ilmi ilim adamını tebcil etmiş, yükseltmiştir. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte el-ilmu farizatun ala kulli muslim. İlim her Müslümana farzdır. Yerine göre bazı ilimler farz-ı kifaye, bazıları farz-ı ayn olarak her Müslüman ilim edinme mecburiyet ve mükellefiyeti altındadır. Men seleke tarikan yeltemisu ilme. Sehalallahu lehu tarikan iler cenne. Sahih hadisiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse ilim öğrenebileceği bir yola sülük etti mi, cennete giden yol kolaylaştırılmıştır ona. Çok rahatlıkla, avam ifadesiyle, çocukçu edasıyla tıpış tıpış cennete gitme yoluna girmiştir o. İlim bu kadar tebcil ve saygı gördükten sonra bizden, bizim manevi yapımızdan, iç heyecanımızdan, tefekkür hayatımızdan bu kadar bahşiş ve armağan aldıktan sonra yeryüzünde bize, bizim mahiyeti maneviyemize, şahsiyeti maneviyemize düşmanlık yapacak şeytanı rejimden başka insan tanımıyoruz. Vicdanı tefessüh etmiş kobralar vardır ki bize karşı düşmanlık yaparlar. Veil olsun bütününün ervahına. Kur'an-ı mucizül beyana kulak verdiğimiz zaman, nebulozları, galaksileri, makro alemi bütün dehşet, heybet, celadet ve azametiyle yanımıza getirir. Yer yer elimizden tutar, bu semaileşme ve semavileşmede, bu arşiyeler çizmede, kavisler kıvırmada bizi nebulozların yanına götürür. Yer yer nazarımızı yakalar, içimizde gezdirir. Bir kalp gibi atan güneş sisteminden, bir kalp halinde atan kalbimize ve yine bir kalp gibi atan hücremizin içindeki DNA keyfiyetine, onun icra-i faaliyetine ve yine atomlar aleminde protonun fevkalade hareketine, en küçük alemden en büyük aleme kadar elimizden tutar bizi gezdirir de sahasının genişliği mevzuunda fikir vermek ister. Atom aleminden nebulozlar alemine kadar Kur'an'ın muhteşem bayrağının şehbal açıp da dalgalanmadığı tek saha yoktur. Öyleyse kimsenin bir kalp gibi atan bu Kur'an'a karşı, maşeri vicdanda mâkes bulmaya elhak liyakatı olan bu Kur'an'a karşı hayata ait şu yönü ihmal etmiştir, ilme ait şu yönü ihmal etmiştir, kainata ait şu yönü ihmal etmiştir demeye hakkı yoktur. Şayet diyen nadanlar varsa Kur'an bilmeyenlerdir, sahibi Kur'an'ı bilmeyenlerdir, Resul-ü Dişan'ı bilmeyenlerdir. Kaç tane bilmeyen oldu? Yani nadanlardır bunlar. Varsın desinler, nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz. Divanelerin hemdemi divane gerektir. Sokaklarda sallıya atıp sağa sola saldıran, neler mahiyetinde bilmem görmeden başka fazla ehemmiyet vermemeli bu nadanlara. وَمِنْ آيَاتِي أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Allah'ın varlığına ve birliğine ayetlerindendir. Sizin ayeti tekviniyeyi öğrenmeniz mevzuunda menfez ve kapı açıyor. En halakakum min turab thumma iza entum basharun tenteshirun. Sizi topraktan yarattı. Yerin yüzünden hulası olarak, öz olarak aldı, yarattı. Bir protein çorbası yaptı, sizi ondan yarattı. Sonra da kâmeti düzgün, ahseni takvime mazhar, her yönüyle tam kıvamında meleklerin tebcil edeceği, Hazreti Adem'e secdede size secde edeceği mualla varlıklar haline getirdi. O kadar mualla varlık haline getirdi ki, tuttu adınıza yemin etti. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ Adem. Bilmiyorsanız bilin, anlamıyorsanız anlayın, azamet ve uluhiyetimle yemin ediyorum ki, ben insanoğlunu en kerim, en şerefli yarattım. Rabbin yemini ve kasemi içinde kendini tanı. İnsan nasıl tebcil ediliyor? ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Sonra sağa sola yayılan, arzı didar eden, dünya yasemenliğinde raftare gezen varlıklar haline geldiniz. Neyi ihmal etmiş? وَمِنْ آيَاتِي أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Ayetlerindendir bakın. Kendi kendine olur mu bunlar? Sizi yaratsın. Sonra da gündüz çalışmanın meşakkatinden ve yorgunluğundan silkinip onları sırtından atmanız için size evlerinizde hayat arkadaşları yaratsın. Taati fikirde bulacağınız dostlar yaratsın. Dönüp de onların yanında huzura kavuşacağınız arkadaşlar yaratsın. Ve aranıza da meveddet ve muhabbet koysun. Sizi birbirinize sevdirsin ve sizinle dünyayı imar etsin. Bunlar Allah'ın ayetlerinden değil midir? Hiç düşünmediniz mi bunları? Nasıl oluyor ki nevzuhur bir insan? Nasıl oluyor ki hem fikir olabilecek bir hayat arkadaşıyla karşı karşıya geliyor? Nasıl oluyor ki cami zerrelerden meydana gelmiş bu iki varlık kalbi birbiriyle alaka kuruyorlar? Nasıl oluyor ki dünyanın imarı ve onarılması için bunların izdivacı bir vesile oluyor? Nasıl oluyor bütün bunlar? Neyi ihmal etmiş Kur'an-ı Kerim? وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ Gece ve gündüz onun ayetlerinden, alametlerindendir. Gece istirahat edeceksiniz, gündüz çalışacaksınız. Burada da fezdeki olarak لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ Gece size Adem-i merkeziyet hissini verecek. Uzuvlarınız elveda elfirak deyip birbirinden ayrılacak, kulağınız artık sizi tembih etmeyecek, duyacağınız basit seslerle veya yeknesak havayla uyanmayacaksınız. Eğer kulağınız varsa, duyabiliyorsanız, ses ihtizazlarından haberiniz varsa bunu anlayacaksınız ne demek olduğunu. Nasıl oluyor ki gece ve gündüz bölümü içinde sizin mükemmel hayatınız düzene konmuş ve raylarına oturtulmuş oluyor? Neyi ihmal etmiştir Kur'an-ı Mucizül Beyan? وَمِنْ آيَاتِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ Siz bir insan olarak meydana geldiniz. Havva-i Adem'in bulması gibi yanı başınızda hayat arkadaşınızı, dert taşınızı buldunuz. İçinizi şerh edebileceğiniz, birbirinize taati efkarda bulunacağınız hayat arkadaşını buldunuz. Gece sizin için hab-ı gaflet oldu, uyudunuz, istirahat ettiniz. Gündüz çalışma imkanını buldunuz. Ve Allah zemini de sizin için bir bağ ve bahçe haline getirdi. Bir havf ve tamah içinde seyredeceğiniz şimşekle size rahmet indirdim. Yağmurun kendisi rahmet olduğu gibi, şimşek de sizin nebatatınızın azotlaşması mevzuunda ayrı rahmeti tekeffül etmiş. O da rahmet hazinesinden sırtladığı o çuvalla gelmektedir imdadınıza. يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا. Ve sonra sağanak sağanak yağmur indirir. İndirir de ceste ceste yerden nebatat bitirir. Bitirir sizi ve hayvanatınızı tatmin eder. Bütün bunlar topyekün içinde bir hayatın mevcelendiği, illütçe halinde dalgalandığı Kur'an-ı Muhsul beyanın hayatı tekeffül edişi ve göğüs değişidir. Binaenaleyh onun dar dairede bazı meselelerle, mütealalarla ortaya çıktığını iddia etme, hakikatin ters yüz olmasını iddia etme demektir. Kur'an-ı Kerim'deki bu parlak hakikatlara karşı göz kapama ve kulak kapama gibi şeylerdir. Kur'an bütün okuduğum bu ayetlerin fezlekelerinde اَفَلَا يَعْقِلُونَ diyor. Yok mu akılların? Yok mu akılları taakkul etsinler? Yok mu fikirleri, malumatı sabıkalarıyla? Şu andaki malumatlar arasında meçte bulunsunlar. Yeni yeni komprimelere, terkiplere yükselsinler. Ve sonra yok mu kulakları, duymuyorlar mı bütün bunları diyor. Sizin havası zahire ve batınanıza hitap etmek suretiyle önünüze serilen şu kitabın canı gönülden okunmasını istiyor Kur'an. Okuyanlara ne mutlu, veil olsun okumayanlara, Kur'an babında cahil kalanlara ve sonra bir kısım kem talih kimselere, ona dil uzatanlara bin veil olsun. Allah hidayet eylesin de kendilerine gelsinler. Kur'an bir vahidin çeşitli yüzleri şeklinde insanı, eşya ve hadiseleri ve bütün kevni ele alır. Bunun bir tarafını tutup giden ya Hristiyan olmuştur veya Yahudi olmuştur. Ama o hiçbir yönü ihmal etmeden bir vahid şeklinde ele aldı. Eşya, hadiseler, kainat ve insan bunların hepsini dile getirir. Ve bu dile getiriliş içinde biz kendimizi buluruz. Biz, biz dediğimiz zaman işte o ifadeleri kastederiz. Bizi tanımayanlar ancak bize taan ederler. Biz böylesine bir mevcelenmenin ifadesi olan mahiyetimizde taandan çok müberra ve mukaddes bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bu anlayışa ulaştırsın inşallah bizleri. Tabiatı biz hiçbir zaman kendimize düşman saymadık. Eşya ve hadiselere adu-i ekber nazarıyla bakmadık. Eşyadan ve esbaptan ürkmedik, korkmadık, kaçmadık. Onları, bizi ve onları yaratan Halik'in meşhergâh-ı enamında ve âleminde kendimize kardeş ve yoldaş saydık. Dağlara ünsiyet ettik. Vadilerle türkü söyledik. Nebatat ve hayvanatla beraber gönlümüz coştu, terennüm etmeye başladı. Kendimizi bir halka-i zikr içinde bulduk. Her şey bizimle beraber la ilahe illallah dediğine şahit olduk. Yer bizim için bir beşik, bizi sallayan bir beşik. Havası, edası, onun namesi bir beşik. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. İşte Kur'an'ın ifadesi. İşte sallanan bir beşik gibi sallanan küre-i arz veya yayılıp duracağımız bir zemin, bir saha, bir meydan, cevelan edeceğimiz bir meydan, seması yıldızlarla yaldızlanmış bir kasır gibi meydan, yer yer semanın gözleri yaşarıp ona damla damla yaş gönderdiği bir meydan ve sonra coşup da onun da aşağıdan yukarıya doğru rüşeğimleri fışkırtan bir meydan. Biz bu tatlı beşik içindeyiz. Meyveleri salkımlar halinde, tomurcuklar halinde gözümüze ve ağzımıza kadar uzanan cennet numun bir bahçe içinde bulunuyoruz. Hangi şeyi düşman göreceksin kendine? Hangi şeyi düşman göreceksin ki onu düşman görmüş olmakla ilmin bir yönünü inkar edesin? Biz ilmin hiçbir yönünü inkar etmedik. Yeri geldi tabiatı alkışladık. Yeri geldi esbabı alkış tuttuk. Yeri geldi tabiat için türküler söyledik. Aşıkane, şairane çağlayıp giden nehirlerin başında durduk da ilhamımız coştu, dem tutmaya başladık. Ağaçların şakırtısı, yaprakların hemhemesi ve demdemesi bizim için ilham kaynağı oldu. Tabiatla biz yan yana iki kardeş, iki yoldaş gibi yaşadık. Allah bizi onun içinden ayırdı. Ve sonra yine bir gün onun içine iade edecek. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum taratan ukhra. Yeniden ona döneceğiz. Ondan geldiğimiz, ondan neşet ettiğimiz, onun üzerinde yaşadığımız gibi ona dönecek ve yine destigahı kudretle yeniden tezgaha getirilecek, masaya yatırılacak. Burada yaptığımız hasenat ve amellere göre yeni bir mahiyetle hüviyet kazanacak. Sonra yaptığımız ve ettiğimiz işlerin filmini seyretmek üzere haşr-ı neşre tabi tutulacak. Buradaki numune cennetlerin aslına erecek. Burada vicdanımızda duyduğumuz ve gördüğümüz Rabbimizi gözlerimizi açıktan açığa müşahede etme şerefli makamına yükseleceğiz. Kur'an'ın ihmal ettiği hiçbir saha yoktur. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ Siyak ve sibakı içinde, bir zemzeme halinde, akıcılığı içinde, Kur'an demeseydi de siz diyecektiniz. فَبَيَّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey bu nimetlerle perverde olan insan! Ey cinn-i ins! Rabbinizin hangi nimetini tekzip edeceksiniz? Gökyüzüne güneşi çivilemedi mi? Onunla sizin aranızda münasebet kurmadı mı? Sonra sizin yüzünüzdeki bir deliğe gözünüzü çakmadı mı? Gözünüzde güneşi evlendirmedi mi? Bu izdivaçtan görmeyi doğurmadı mı? Yeryüzünü bir sofra halinde önünüze sermedi mi? Ağzınızı bir müfettiş halinde hazırlamadı mı? Kuvve-i zayika ile dilinizi donatmadı mı? O bu ikisi birbiriyle iki kardeş, iki yoldaş haline onun tarafından getirilmedi mi? فَبَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Bu üst üste demet demet, gaybi hazineden coşup coşup size gelen nimetlerin hangisini inkar edeceksiniz? Neyin ihmal edildiğini görüyorsunuz. Neyin ihmal edildiğini görüyorsunuz ki kulağı ve gözü kapalı, körü körüne batıya doğru koşuyorsunuz körler gibi. Zavallı insanımız bu hava içindedir. Tenzih ederim cami cemaatimizi. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا Yeri size zelul kıldım. Uysal bir merkup gibi, sırtına bindiğiniz zaman gezdirir sizi, bin ninni ile gezdirir. Baharın ninnisi başka, yazın namatı bambaşka, sonbahar hazan mevsimi o da bambaşka nama atar, bambaşka türkü söyler, visaldan haber verir, ona gideceğinizden haber verir, solan şeylerle solacağınız mesajını getirir size. Her mevsimin ayrı ayrı türküsü vardır. Siz merkubunuzun omuzlarında rahat rahat yürürken kendinizi bir gün size küşade cennetin kapıları önünde bulursunuz. Hangi nimeti inkar edeceksiniz? Bütün bir hayat mevceleniyor Kur'an-ı Kerim'in içinde. Onun için meseleye intikal ettiğimiz fezlekede dedik ki, biz tabiatla düşman değiliz. Esbaba karşı vaziyet almış bir durumumuz yoktur. Biz iki kardeş, iki yoldaş gibiyiz. Kainatla hemahenk içinde yürüyoruz. Bunları Kur'an-ı Kerim içinde görüyoruz. Bir kalp gibi çarpan güneş, bir kalp halinde çarpan kalbimiz, yine bir kalp gibi çarpan bizdeki hücrenin içindeki bir DNA asidi dizisi, bütün bunlar şiirimsi bir ahenk içinde hareket etmektedirler. O koskocaman makro alem, makro alemle mikro alem arasında norma alemi teşkil eden bizler, daha doğrusu onun şuurlusu olan bizler, bir şiir ahengi içinde, ahenk içinde hareket ettiğimize şahit oluruz. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Güneş nasıl nizam, intizam içinde hareket etmeyecek? Nasıl bir yörüngesi, mahreki bulunmayacak? Nasıl belli bir istikamete doğru gitmeyecek? Gitmeyecek ki Allah takdir etmiş. Aziz ve alim olan Hazreti Allah'ın takdiridir o. Yazmış bir kitaba, tayin etmiş menzillerini, göstermiş uğrayacağı istasyonları, yürüyeceği yola had ve sınır koymuş. Bir mesafeyi kat edecek, edecek de sonra bitecek. Ne ile biterse bitsin, termodinamikle bitsin, şu an eşyetmekle bitsin, atoma has kanunlarla bitsin, dış müdahaleyle bitsin. Tayin ettiği ömrü mev'udu bitecek onun. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Her doğan güneş gibi o da sönecek. Yıldızda bir güneş halinde gurup eden cennet mekan, Sultan İbni Sultan, Abdülhamid Han Hazretleri, kendisini arz eden, içinde Selanikli Amenual Karaso diye bir de Yahudi milletvekili bulunan bir güruh tarafından arz edilirken, her doğan güneşin grubunu, her arzı didar eden yıldızın batacağını ifade sadedinde, dudaklarından dökülen söz, kadere teslimiyet içinde şu idi. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ O Allah ki yaratmış, yarattığı her şeyi mukaddemen biçime şekle koymuş, her şeye belli bir haddi mahdut tayin etmiş, miadı gelince her şey batacak. Her şey yuful edip gidecek. Firavunlara mı kaldı dünya? Nemrutlar mı hüküm ferma olarak kaldı? Sa'd ibn Abi Vakkas Medain'in dağları üzerinde Fatih ordusuna şu ayeti okuyordum. Kem teraku min cennatin ve uyun ve zuru'in ve makamin kerim ve na'metin kanu fiha fakihine kezalik ve evretnaha kavmen akarim. Biz bu yeri bir cemaatten miras aldık. Atalarımız başkalarından miras aldı. Bizden miras alacaklar da olacaktır. Baki sadece Allah'tır. لِمَنِ الْمُلْكُ söz sahibi sadece Allah'tır. لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ diyecek de sadece O'dur. Kur'an topyekün bir hayatı terennüm etmekte. Ve bizi tabiatla, esbabla iki kardeş, iki yoldaş haline getirmekte. Dost gibi beraber yaşayan, dost gibi beraber var olan ve sonra miadı gelince dost gibi gurup edip gidecek iki kardeş, iki yoldaş halinde yarattı. Zavallı Hristiyanlık bu muvazeneye riayet edemedim. Zavallı Hristiyanlık diyorum. Zira cidden o hakiki sahiplerini bir evvelki derste ona cidden sahip çıkan hakiki sahiplerinden bir iki cümleyle bahsetmiştim. Kaybettikten sonra o elde alet, o dilde alet, o gönülde alet ve istismar unsuru olmadan ibaret kaldı. Kimisi onu ezme unsuru olarak kullanıyordu. Kimisi kiliselerde günah çıkarma unsuru olarak kullanıyordu. Kimisi ilim düşmanlığı, fakir düşmanlığı aleti olarak onu kullanıyordu. Kimisi cennet satma, ticaret metaı olarak kullanıyordu. Cennetin anahtarları para mukabilinde veriliyordu. Allah kimseye cennetin anahtarını vermemişti. Kendiyle kulları arasına tebliğ ve irşattan başka nebilerini dahi vasıta ve vesile olarak koymamıştı. Kul nerede olursa olsun, ellerini açtığı her yerde rahatlıkla Rabbisine arz-ı hal edebilecekti. Muhbir-i Sadık ve cu'iletliye l-ardu mesciden ve tahura buyuruyordu. Yer benim için mescit ve tahurdur. Her yer namazgâhtır. Kul nerede namaz kendisine gelirse, nerede namaz idrak ederse, göksüyle sinesiyle Allah'a teveccüh eder. El açar Allah'a yalvarır ve yakarır. Allah'tan istediği şeyler ister ve Allah istediği şeylerle onu serfiraz kılar. Zavallı Hristiyanlık, Allah'ın kuluna, ibadına Allah nazarıyla bakıyor. Kendilerinden evvel Hazreti Hüseyin'e Allah dendiği gibi onlar da aziz gördükleri, aziz tuttukları kendi nebilerini Allah'ın oğlu diyor, bir ilah nazarıyla bakıyorlardı. ve batıdaki ilim hayatı, batıdaki düşünce sistemi, batıdaki fakir ve zengin yapısı buna reaksiyon gösteriyordu. Onlar bütün beşerin başına bu gaileleri, bu dahiyeleri açtılar. Ve sonra gözümüzü kamaştıran, bütün bir hayatın felsefesini ifade eden şu şeylere çok dikkatinizi istirham ediyorum. Yanılma ve inhiraf çizgilerinin sahipleridir bunlar. Çizgileri çok iyi takip etmemiz lazım. Sonra sanayi inkılabının o parlak ve göz kamaştırıcı keyfiyetiyle, marka ve madalyasıyla bir kısım üst sureler halinde içimize giren her şey mahz-i ilmi hakikatmış gibi bizim Rusya'da bir zaman onların adına dedikleri ifadeyle arz edeyim, zavallı entelijansiyamız tarafından, gözü bağlı entelijansiyamız tarafından, kulağı duymayan zavallı sağırlarımız tarafından, gözü görmeyen zavallı körlerimiz tarafından, epkemlerimiz tarafından, kalpsizlerimiz tarafından, nadide bir meyve, bulunmaz bir hemta bir emtiaymış gibi fakir ve biçare insanımıza takdim edildi. Bir esatire, Frenkçe ifadesiyle reaksiyon gösteriliyordu batıdan. Zira bir fakir ezilirken eziliyordu, kafası taşın üstüne konuyor, zenginin darbesiyle kafası eziliyordu. Ve bunu kendi ifadeleriyle Tanrı istedi diyorlardı. Kapitalist veya feodalist idarenin hüküm fermi olduğu devirlerde ya cemaatler, aileler, soylar, soplar veya daha sonraki devirlerde zenginler, fakirin kanını emiyorlar, sömürüyorlardı. Ve diyorlardı ki Tanrı böyle istedi. Yani Tanrı dedikleri Allah haşa kendi hesaplarına konuşturuyor. Her gün birbirine zıt, birbirini nakz eden hükümler verdiriyorlardı Allah'a. Mahşeri vicdan bu işe reaksiyon göstermek için hazırlanıyordu. Onun için tarihin belli bir döneminde bir doruğa ulaşan Allah münkiri ve mülhit Nietzsche bütün beşere şöyle ilan ediyordu. Size duyuruyorum Tanrı öldü diyordu. Bu bir küfür ve küfran ifadeden ibaretti. Ama bu aynı zamanda ilmin ve tekniğin, fennin ve sanatın sanayi inkılabının ilanından ibaretti. Artık ilmin yapıcılığı ifadeleriyle yaratıcılığı hakim olduğu bir dünyadayız. Dilleri kurusun, getirdikleri şey başlarını yesin. Ama bir yanlışa karşı reaksiyonu unutmayın bunları. Allah'ı kendi hesabını her gün ayrı ayrı mahkemelerde ayrı ayrı hüküm verdiren ruhbanın, papazın, hahamın yanlış anlayışına karşı bir reaksiyonun ifadesiydi. Şuraya kadar arz ettiğim Kur'an'ın sinesinin samimiyetle atışı, atıp da içinde lahut-i enfası bize hissettirişi noktalarının hangisinde siz reaksiyon gösterebileceğiniz bir havayı buldunuz? Hiçbirinde bulamayacaksınız. İlim nereye giderse gitsin, Kur'an'ın sayabanlığı altında gidecektir. Hangi noktaya ulaşırsa ulaşsın, orada Kur'an'ın şahbalini görecektir. Başka yıldızlara da gitse, fermanı Kur'an'ın o yıldızlara dair hüküm kesip biçtiğini ve coğrafyasını takdim ettiğini göreceksin. Hayatın hiçbir yönünden Kur'an'ın tezgahı içinde ihmal edilmiş bir husus yoktur ki Hristiyanlık hakkında verdiğin aynı hükmü Kur'an'a karşı, yani bize karşı, yani bizde öze karşı veresin, veresin de haksızlık yapmamış olasın. Kur'an muhalladır. Bize gelince biz sırat-ı müstakimi temsil ettik. Biz ifrata tefrite düşmedik. Biz beşeri ve beşeriyeti inkar etmedik. Biz akla karşı koymadık. اَفَلَا يَعْقِلُونَ اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Önünü arkasını gözlerinin önünü alıp tenasübilliyet prensibi içinde düşünmüyorlar mı? Tekrar ber tekrar kendilerini düşünmeye zorlamıyorlar mı? Şu mevhibe-i ilahi aklı bir vasıta olarak kullanmıyorlar mı? Kur'an anlattığı şeylere fezleke olarak getirdiği şeyler, bizim dünya görüşü mevzuunda nasılız, nasıl düşünüyoruz onları kesip biçmekte, hüdut vaz etmektedir. Biz sırat-ı müstakim erbabıyız. Allah'a ulaşmak için hiçbir zaman evlenmeyi inkar etmedik. Allah'a vasıl olmanın yolunun kiliselerde, zaviyelerde, ruhbanlıktan, rahiplikten ibaret olduğunu görmedik. Bütün hayatı birbirinden kopmaz bir bütün halinde müteal ettik, müşahede ettik. Rehberimiz, rehber-i ekmelimiz öyle talim etti. Allah öyle istemişti. Öyle olmak için biz yarışa girdik. Yahudilik alabildiğine dünyaya inhimak ediyordu. Hristiyanlık ise dünyayı terk ediyordu. Ve bundan bir muvazenesizlik meydana geliyordu. Felsefe rasyonalizmle zuhur ediyor. Her şeyi tamamen akla irca ediyordu. Beri tarafta ayrı bir güruh ise Hristiyanlık içinde aklı azlediyor, mualla tahtından aşağıya indiriyor. Kiliseye girerken aklını kilisenin kapısının dışında bırakacaksın. Kilisenin kanunlarına bir mecnun gibi riayet edeceksin diyordu. Biri ifrat, öbürü de tefrit içindeydi. Bir kısım kimseler suratının bir tarafına bir tokat aşk ederlerse döneceksin, bir tokat öbür tarafına vuracaklar. İşgale uğrayacaksın. Mahşeri vicdanda mahkes bulmaz. Bulmaz bunlar. Bulsaydı haçlı seferler olur muydu? Demek ki din haçlı seferlerine ziman vuramadı. Yüzünün bir tarafına tokat vuracaklar, öbür tarafına da vurduracaksın. Niçin Anadolu'yu 8 defa işgal ettin, çiğnedin, geçtin? Niçin 8 asır barbarlık yaptın? Neydi Çanakkale'ye kadar gelmedeki mana? İstanbul'u işgalin manası neydi? Demek ki din mahşeri vicdanla mâkes bulamadı. O sadece bir laf aldatmacadan, bir tenmimden ibaretti. Asıl işin mahiyetine gelince vahşetti, denaetti, cinayetti ve Allah'a karşı yalan söylemekten ibaret, yalan yapmaktan ibaretti. Biz sırat-ı müstakim erbabıyız. Sırat-ı müstakimi bize temsil eden, anlatan, Fahr-ı Rüsul Efendimiz'e bakın sallallahu aleyhi ve sellem. O insanların en akıllısıydı. En akıllısıydı. Bernard Shaw'un dediği gibi, üst üste munzam müşkillerin çözüm beklediği şu asırda, kahve içme rahatlığı içinde en korkunç müşkilleri, problemleri çözen Hazreti Muhammed'e beşer ne kadar muhtaçtır diyordu. Resul-i Ekrem'in çözmediği bir müşkil yoktur. Hangi muğlak, mutil, içtimai, ferdi, ailevi meseleyle karşı karşıya gelmişse, yine batılının ifadesiyle yağdan kıl çeker gibi çekivermiş, rahatlıkla meseleyi halletmiştir. Hacerül Es'ad müşkülünü rahatlıkla halletmiştir. Kabileler kılıçlarını çekmiş de birbirlerini tam öldürecekleri zaman, çiçeği burnunda bir delikanlı, Kâbetullah'a doğru gittiği görülür. İşte bu halleder bu meseleyi. İnandırmış, emniyet telkin etmiştir. Fazilet odur ki düşman dahi takdir etsin. Ve Allah Resulü bir çarşaf içine taşı koymak suretiyle meseleyi halleder. İmran'ın babası Hüseyin, Resulullah'a nasihat etmek için gelmiştir. Arkadan kendisini zorlayanlar vardır. Allah Resulü'nün rahleyi tedrisi önüne oturur. Ve Allah Resulü'ne sorar, babam mı akıllı sen mi? Deden mi akıllı sen mi? Onlar böyle bir dinle çıkmadılar. Ne oldu? Ne zuhur? Sen böyle bir dinle çıktın. Allah Resulü kendine yakışır, sekine ve vekar içinde dinler. Ve ondan sonra onun ilahlarını ele alır. Sarar, açar, çözer, bağlar, yapar da Hüseyin Resulullah'ın yanından kalkarken fethedilmiştir gönlü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Bir delikanlı gelmiştir fert Resulullah'ın huzuruna. Arzularının esiri, beşeri duygularının çiftelemesi, tekmelemesi altında yorgun, argın, bitkin bir delikanlı. Zinaya ruhsat istemekten. Allah Resulü karşısına oturtur onu. Anana yapılmasını ister misin bunu? Hayır ya Resulallah. Kız kardeşine yapılmasını ister misin bunun? Hayır ya Resulallah. Halana ister misin? Hayır ya Resulallah. Kızına. İşte herkesin böyle bir anası, bir kızı, bir kız kardeşi vardır. Kimse istemez böyle olmasını. Ve sonra tertemiz elini sinesine kor. Allah'ım günahlarını mağfiret et. Ayıplarını setret. Kalbini temizle. Delikanlı kalkar oradan. Sahabi der ki aklı kalbiyle beraber öyle ikna olmuştu ki aramızda ona iffet abidesi nazarıyla bakardık. Resul-i Ekrem müşkilleri çözmede bu seviyededir. Fakat hayatında kimseyi aldattığı vaki ve varit değildir. Bu büyük dimağ ne dünyaya hakim olmak için, ne hükümranlık kurmak için, ne vicdanlara baskı yapmak için hiçbir meyil göstermemiştir. Yer yer kendi iştahatlarından dönmüş, gassalin elindeki meyyit gibi Allah'a teslim olmuş. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ Habibi Zişan'ım söyle, söyle bu şeref sana yeter. Arama Rabbine kul ve Resul olmanın dışında şeref. اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ Ben bir beşerim. يُوحَى اِلَيَّ Bana vahyolur o kadar. Vahyeder bildirir. Açar aydınlığa kavuşurum. Çözer de elimle çözmüş olurum ben onu. Fahri Kainat Efendimiz, o muhteşem işleyici aklının yanı başında, cihanla oynayabilecek müthiş dirayetin, fevkalade fetanetin yanı başında, aynı zamanda terk-i silah edip Allah'a teslim edilişi karşısında aklın zapt-ı rapt altına alındığını görüyoruz. İşte bu sırat-ı müstakim. Ne rasyonalizmin tuğyan ve tağutluğu, ne de beri tarafta kilisenin dışında aklımı bırakacağım fersude anlayışı. Akıl zapt-ı rapt altına alınıyor. Müsbette aklın müthiş bir cevelengahı var. Menfiye gelince ağzına zimam vurulmuş. Semadan gelen hablül metin bir zimam olmuş. O bağlıyor ve gemliyor onu. Sırat-ı müstakim, biz sırat-ı müstakim erbabıyız. Bir ilmi ele alın. İlmin, onun da kendisine göre ifrat ve tefriti vardır. İlim kendi imkanlarıyla, kendi kanunlarıyla zuhur ettiği zaman, Nietzsche'nin haşa Tanrı'nın öldüğünü ilan etmesi, ilmin zaferinin ifadesiydi. İlim artık her şeyi yapacağı zannediliyordu. Bu ilimde bir ifratçılık. İlmi her şeyi kabul etme, ilme mualla bir taht verme demektir. Bir de beri tarafta ne işine gelir böyle şeylerle meşgul olmak. Sen sadece işte duyduğun ve bildiğin şeylerle iktifa et. Yeni yeni icatlara karşı çıkmam. Dini olmayan keşiflerin karşısına çıkmam. Ve yeni yeni ilim adına bid'atların karşısına çıkma ve böylece ilim düşmanlığı yapmam. Bir tarafında fikir adına bir humudet, bir donukluk, bir ölmem. Öbür tarafta da ilmi her şey sayma, ifrat ve tefrit. Biz sırat-ı müstakim erbabıyız. İlmi, hakikatları bilme mevzunda bir vasıta olarak kullanırız. Tevakkufe sebebiyet veren Yunus'un sözü aklıma geldi. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. İlim bizi kalp hayatımızda, ruh hayatımızda gerçek irfana ulaştıran bir vasıtadır. Kalbimize itminan getiren bir vasıtadır. Tıkanıklığı olmayan, daima şevke sahimizi kamçılayan bir vasıtadır. Batıda bugün olduğu gibi tıkanıp da kendisini icat edip ve yürütenleri boğan ilim değil, kanat çırpıp insanları Allah'a yükselten ilim. Bu ilim bizden alkış görmüştür. Bu ilim alkışlanmış, bu ilim adamı da alkışlanmıştır. Bu sırat-ı müstakim erbabı olma demektir. Keza Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, o bir beşer, innema ana beşer derken beşeriyeti bütünüyle ifade ediyordu. Ben beşerim, muktezai beşeriyetten hiçbir şeye karşı gelmemiş. Tabiatta dönen dolapların hiçbirine ters taraftan karşı çıkmak istememiş. Belki Allah'ın kurduğu ve ayarladığı bu sırlı kapıların dönüşüne göre kendisini uydurmuş, dışarıya çıkışını ve içeriye girişini ona göre ayarlamıştır. Sırlı kapılar, sırlı dolaplar arasında Allah'ın kendisine verdiği sırlı anahtarları kullanmış, kapılara çarpmamıştı. Paçasını kaptırmamış, kolunu kaptırmamıştı. Sırat-ı müstakim erbabı olmasın. Evlenmeye karşı çıkmamış, kadından nefret etmemiştim. Kadına ihtiyacı yoktu Fahri Kainat Efendimizin. Zira 25 yaşına kadar dostun ve düşmanın insanın damarlarında kanını donduran bir itirafı var. Dostun ve düşmanın varsa söylesinler. Dün Ebu Cehil söyleyemediği gibi bugünün Ebu Cehilleri de söyleyemiyor. Evleneceği kadınla karşı karşıya geldiği zaman Hatice-i Sıddike ile buram buram ter döküveriyordu. 25 yaşındaydım. Cahiliye devri içinde neşet etmiştim. Daha semasında nübüvvetten, vahyiden bir şimşek çakmamıştım. Zat-ı Uluhiyet hakkında tam bir malumata sahip değildim. Ama hafif bir vicdandım. Tertemiz bir damendim. İffetli mi iffetli, namuslu mu namusluydu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyemiyorlar, 40 yaşına kadar peygamber değildi Allah Resulü. Bize desinler ki, bir köşe başında bir kadına selam çaktı. Vallahi bırakır her şeyi ayrılırız. İsmetine katiyen eminiz, Allah'la en sıkı münasebet kurduğumuz anın fersa fersa fevkinde, peygamberlik gelmeden evvel dahi. O kadar emin bulunuyoruz sahibimizden, o kadar itimat ediyoruz sahibimize, Mahkeme-i Kübra Madele-i Ulyada sahibimiz dediğimiz gibi, sahibim deme lütfuyla Allah bizleri lütuflandırsın inşallah. Afifti Allah Resulü. Kadına bakmamış, onunla kelime-i vahid konuşmamıştı. Ama görüyoruz ki hayatının belli bir döneminde kimisi jeopolitik olarak, kimisi cemaat arasında bir rabıta tesis etme maksadına matup, kimisi kırılmış kolu ve kanadı tamir etme maksadına matup ki bu soru bana teveccüh ettiği zaman ariz ve amik cevaplandırmıştım. Hayatına 9 tane kadın girdiği dönemde Allah Resulü onlardan hiçbirinin hukukuna tecavüz etmiyor. Hayatı bütünüyle ele alıyor. Ve bir evvelki cuma arz ettim. Bir insanın en tatlı dakikaları Rabbisiyle olan dakikalarıdır. Gönlünü ibadet-ü taatte ona verdiği anlarıdır. Ya Ayşe müsaade eder misin? Kalkıp da Rabbime ibadette bulunayım. Deyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisine ibadet etmek için nöbeti olan Hazreti Ayşe'nin nöbet gününde ondan müsaade istemesi ne demektir acaba? Bütün bir hayat mevçeleniyor. Ne felsefeci, ne de az buçuk felsefeyle iştigal eden insanın dünya görüşü değil, İbn-i Sina'nın, Farabi'nin değil, İbn-i Rüşd'ün değil, Kitabullah'ın, Sünnet-i Resulullah'ın, Siret-i Nebevi'nin içinde biz dünyamızın çerçevesini buluyoruz. Her şey onda. Binaenaleyh Resul-ü Zişan'ı kendi anlayışı içinde görürken, bir yönüyle alabildiğine iffetli mi iffetli, namuslu mu namuslu. Fakat bir yönüyle de hasen derecede bir hadisi şerifte şunu görürüz. Sizden herhangi birinize verilen erkeklik kuvvetinin 25 katı bende vardır. Anlıyor musunuz bunun manasını? Bir erkekte belli seviyede erkeklik hormonları varsa bende 25 katı vardır buyuruyor Allah Resulü. Ve hayatında Afife 9 tane kadının bulunması bir yönüyle buna delalet eder. Ama bu nebiler nebisi düşünün ki 53 yaşına kadar Hazreti Hatice'den başka bir kadınla görüşmedim. Selam çakmadı, yanına gitmedi. 25 yaşında çiçeği burnunda delikanlı onunla karşılaştığı zaman da müşahidin ifadesi altında, validemiz Ümmü Eymen'in ifadesi altında buram buram ter döküyordu Allah Resulü. İffetti o. Sırat-ı müstakimi getirdi bize. Beşeri arzu ve isteklerde ifrat ve tefrite düşmeyeceğimiz bir yolla geldi. Allah bu yolda bizi kaim ve daim eylesin. Sırat-ı müstakim erbabı kılsın. Vakit geldiği için gireceğim ikinci hususu belki yetiştiremeyecek zamanınızı almış olacağım. İnşallah bakiyesini orada arz ettikten sonra önümüzdeki derslerde vicdanın tahriri mevzuu, yani insanın kendi içinde hürriyete kavuşması, ve gerçek bir iktisadi yapının ancak böyle bir anlayışta mâkes bulacağı hususunu arz etmeye çalışayım. Vaka, dün, bugün ve yarın anlatacağım meseleler, haddi zatında enine ve boyuna bizim hüviyet ve yenilerin ifadesiyle kimliğimizden ibarettir. Biz neyiz, neciyiz, nasıldık, nasılız şu anda, nasıl olmamız gerekiyor? Ve binaenaleyh bunun dışında ariye gömlek giymeye ihtiyacımız var mı? Ariye ata binmeye ihtiyacımız var mı? Emanet kılıç kuşanmaya ve yedek akıl taşımaya, başkalarına akılda müracaat etmeye ihtiyacımız var mı? Arzen ve tuğlen kendimizi tanıdığımız zaman bu sorulara cevap vermiş olacağız. Bir bütün halinde bizi ifade eden prensiplerimiz, tabi bulunduğumuz kanunlarımız, 10 asrımızı, 12 asrımızı, 13 asrımızı şeref yap kılan mukaddes prensip ve emirlerimiz sayesinde öyle bir hüviyet iktisap etmiş bulunuyoruz ki bir hemta elmas desek sezadır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kendimizi bulmaya bizi muvaffak eylesin. İnsanımız 3 asırdan beri kendinden kaçmaktan, kalbinden kaçmaktan, yuvasını, yurdunu terk eden serkeş çocuklar gibi kendi yuvasından kaçmaktan, anadan, babadan, yurttan, yuvadan, otağdan kaçmaktan. Eskiden kaçanlar, yurdu yuvayı terk edenler fetih adına gidiyorlardı. Atları akıncılardı. Şimdi ise körü körüne bir batı hayranlığı ve encamı bir çıkmaz olan batı hayranlığı. Sanayi inkılabıyla bizim için bir maşuka haline gelen batı hayranlığı. İflahımızı kestim. Damarlarımızda asil kan adına bir şey bırakmadım. Beynimizin bütün fakültelerini tenvim etti, uyuşturdu, uyuttu. Biz şu esnada uyku içinde uyukluyor ve bir kısım hülyalar görmeye çalışıyoruz. Alay eder istihzada bulunuruz, ütopik dünyalar deriz. Ütopik dünyaları hayalimizde yaşıyoruz. Kendimize dönmemiz, kendimizi tanımamız, Muhyiddin İbn Arabi'nin dilinde bütün bir tasavvuf kafilesine, "Men arafe nefsehu fekad arafe Rabbe" sözüyle bayrak veren bu sözde kendi kendimizi bilmemiz, milletimizi bilmemiz olacak, Allah'ı bilmemiz olacak, Resulullah'ı bilmemiz, Kur'an'ı bilmemiz olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu enfüsî anlayışta, tefekkürde bizi kendimize ulaştırsın, irfanımıza ulaştırsın. Yani kendimizi bilmeye ulaştırsın. Lillahi Teala el-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين Muhterem Müslümanlar, doğru yolun, sırat-ı müstakimin salikleri olarak Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında toplanma şerefiyle bizleri şereflendirdi. Bütün insanlığa şahit kıldı. numuneyi imtisal haline getirdi. İfrat nedir, tefrit nedir, beşer bunları bizde gördün. Sırat-ı müstakim mevzuunda fikre ancak bizimle ulaştın. Akıl ve fikir İslam'ın zuhuruyla istikamete kavuştu, istikamete ulaştı. Kalp, tevhide ait, uluhiyete ait muhtevasıyla, manasıyla, İslam'ın zuhuruyla ancak sağlam kaideler üzerine oturdu, itminana kavuştu. İlim, niçin ve nedenleri, nereye ve finalitesi arasında ancak yine İslam sayesinde izah edilir bir hüviyet kazandım. Sebep müsebbep prensipleri, illet malul prensipleri içinde izah edilmesi mümkün hale geldi. İslam topyekün beşerin eteklerini mücevherlerle doldurabilecek Allah'ın büyük bir lütfunun, büyük bir nimetinin ifadesi olarak 20. asra kadar geldi. Fahri Kainat Efendimizle başlayan bir bayram, bir saadet döneminde beşere takdim edildi. Ümmeti vasat ve insanlığa şahit bir cemaat bulunuyoruz. Doğrunun şahitleri, Yehova'nın değil. Mabud-u mutlakın, maksudu bir istihkakın şahitleri. Hazreti Fahri Rüsul'ün elçilik yönüyle şahitlerim. Allah kelamının hablül metin olan Kur'an-ı mucizül beyanın yerde cemaat olarak şahitlerim. Hakkın şahitleri bulunuyoruz. Doğru bizden öğrenilecek. Doğru da herkes bize müracaat edecek. Bize müracaat edilmeden hiçbir şey tam doğru olamayacak. Hiçbir ilim bize müracaat etmeden çıkmazdan çıkamayacak. Hiçbir ilim pervaz edip kanat çırpıp semalara doğru yükselemeyecek. Muvakkat, göz bağışılık nevinden beşeri aldatıcı bir kısım mumlar mahiyetinde parlasa dahi er geç sönecek, yalancının mumu gibi sönecek. Zira elimizde biz, Hazreti Muhammed'in taşıdığı şemayı taşıyoruz, ışığı taşıyoruz. Bu ışığın altına girenler, bunun altında sayaban olanlar hakikate, gerçeğe, aydınlığa çıkacak. Diğerleri zulmani bir hayat içinde bocalayıp duracaktır. İşte bu yönde ben bize Hakk'ın 20. asırda şahitleriyiz diyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatiyiz. Kur'an'ın hamelesi, Allah'ın emirlerinin taşıyıcısı bulunuyoruz. Bu şerefli vazife ile ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hususiyle asil milletimizi kıyamete kadar Allah payidar kılsın. Kur'an bizim için bir rehberken, müracaat edebileceğimiz bir kaynakken, inşallahü teâlâ sırat-ı müstakimden şaşmayacak, ifrat ve tefride düşmeyeceğiz. İtidal, istikamet, günde 40 defa Rabbimizin huzurunda söz verdiğimiz istikamette cereyan edecek. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezîne en'amte aleyhim, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Ta Seyyidina Hazreti Adem'den bütün Nebiler mahfillerine uğrayarak bir şehre haline gelen Cadde-i Kübra, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da genişledikçe genişleyen bir cadde, bir asfalt. Yolumuz budur. Ne sağına düşer ne de soluna düşer. İstikamet içinde bu yolu erkanına uyarak yaşamaya çalışırız. Yolu açanın yaşadığı, arkasındakinin yaşadığı gibi Allah yaşatsın. Fahri Kainat Efendimiz fiilen sırat-ı müstakimi gösterdi. Akılda ifrat ve tefrit görmedik ondan. İlimde ifrat ve tefrit görmedik ondan. Şehvette ifrat ve tefrit görmedik ondan. öfkelenmede, gazapta, tehavvürde, ifrat ve tefrit görmedik ondan. Daima haddi itidalde ve sırat-ı müstakimde piştarımızı müşahede ettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün cihana meydan okumaya mecbur olduğu bir dava, büyük bir dava ile zuhur etti. Eğer kendisiyle beraber bu büyük davada yürüyecek, cihana karşı ilan harp edecek kimse olmasaydı, Bedri Sura'da yaptığı gibi tek başına atına sıçrayacak, eğer kimse gelmiyorsa ben tek başıma gideceğim diyecekti. Uhud'dan dönüşte herkesin kolu kanadı kırılmıştı. Yürüyecek halleri kalmamıştı. Kolu kanadı yaralı ama Uhud'a iştirak edenlerden ancak ayakta 70 kişi vardı. Diğerleri pansuman altında, tedavide, yara bere içinde, kan irin içindeydiler. Ayağı kalkabilecek, emekliye yürüyecek 70 kişi vardı. Ebu Süfyan'ın yeniden taarruz haberi gelince Allah Resulü ilan etti. Dün bizimle beraber bulunanlar bugün toplansınlar. Kimse tereddüt etmemişti. Bu yaralı bereli insanların gelmede biraz gecikme yapmaları karşısında, daha sonraları Sıddık-ı Ekber'in zekat vermeyenlere karşı yaptığı gibi, Fahri Kainat Efendimiz Küheylan'ına sıçrarken, hiç kimse gelmese vallahi tek başıma gideceğim diyordu. Korku onun kafasında yer etmemişti. Seyyidina Hazreti Ali der ki, biz harp meydanlarında sıkıştığımız zaman Resul-i Ekrem'in arkasına saklanırdık. Hüneyn'de bir fırın gibiydi durum. Kendi ifadesiyle tutuşmuş bir ateş gibi her taraf cayır cayır yanıyordu. Ve İslam'ın öncüleri ve okçuları arasında çözülme baş göstermeye başlamıştı. O esnada Hazreti Abbas veya Hazreti Haris Allah Resulü'nün atını tutamıyordu. Küheylan üzerinde en büyük cihangirimiz, en büyük civan merdimiz, sultan-ı emcedimiz, piştar-ı mukaddesimiz coşmuş gibi kendisini düşman saflarına atacaktı. Enen nebiyyü la kezib. Ben Allah'ın Resulüyüm, bunda yalan yoktur diyordu. Ve bu gür ses halkın etrafında toplanmasına yol açıyordu. Allah Resulü bir yönüyle böyleydi. Böyle olmak gerekiyordu. Zira insanda bu ruh, bu coşkunluk olmazsa ne ırk kalır, ne namus, ne haysiyet kalır, ne de şeref. Çanakkale'de senin ırz ve namusunu, şeref ve haysiyetini koruma uğrunda evindeki bakırını matara yapan asker olmasaydı Mehmetçik, Nebi'nin atıçığını almak suretiyle şeref kazandığına inanan Mehmetçik, evindeki demiri süngü olarak eline alan Mehmetçik ve aziziye tabiasında satırla Rus ordularının Moskov'un karşısına çıkan Ninecik, Aminecik, Fatmacik olmasaydı niçin koşuyorlardı? Sen bu vatanda bugün şu hürriyet havasını teneffüs edemeyecektin. Coşkunluk, his ve heyecan olacak. Korkuyu idam etme olacak. Ama bunun yanı başında olmayacak şeylere karşı tehevvür, o ise sırat-ı müstakim erbabında yoktur. Bir taraftan bu celadet, bu haşmet, bu ihtişam, böylesine pervasızlık ve fütursuzluk, beri taraftan ise yüzünü yere koyup başkalarına bastıracak kadar mütevazi. Sahih hadiste gördüğümüz vaka. Sahabi diyor ki, radiyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mescitteydi. Bedevi arkadan yetişti, cübbesinden tuttu ve şöyle çekiverdi. Bana hakkımı ver diyordu. Ve sonra bıraktığı zaman öyle gördük ki mübarek boynu kıpkırmızı olmuş çektiği cübbeyle. Allah Resulü döndü, orası Hüneyn değildi. Orası Uhud değildi. Orası Bedri Kübra'ya veya Suğra'ya hazırlanma değildi. Orası bir mümine karşı tavrın çok iyi ayarlanması gereken bir yerdi. Döndü ve ferman etti. Buna hakkını verin derken de, gülüşünden güller dökülen nebiler nebisi tebessüm ediyordu. Buna hakkını verin. Zülhüveysir Allah Resulü'nün karşısına çıkıyor. Bu taksimde adalet olmadı ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü'nü adaletsizlik isnadında bulunuyordu. وَيْلُنْ لَكَ مَنْ يَعْدِلِ دَالَمْ اَعْدِلْ Ben adil olamazsam kim adaletli olacak diyordum. Kızmıyordum, öfkelenmiyordum. Hazreti Ömer gibi kimselerin müsaade et boynunu keseyim demesine karşı La ilahe illallah diyenin boynunun kesilmeyeceğini söylüyordu. İşte bu iki şey arasında sırat-ı müstakimi kuruyoruz. Ömer sokakta yürürken o ihtişam ve celadetten, o mehabet ve mekafetten patlayan dudaklar oluyor. Köşeleri sıvışan ve kaybolan kayıplara karışan oluyor. Ama bununla beraber tevazu kanatlar yerlere kadar inir. Fevkalade celadetin, korkusuzluğun, Bizans'ın ve Sasani'nin dudağını patlatmasının yanı başından fevkalade mutedil, fevkalade müstakim ve fevkalade yüzü yerden. Din dinlediğiniz şeyi bin birinci olarak dinleyin. Hutbe irad etmek üzere camiye gidiyor, Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Giderken de geçtiği bir sokaktan omuzuna bir iki damla kanın düştüğünü görüyor. Biraz mescide gelmesini geciktirecek bir hadise oluyor. Eve dönüyor, elbisesini yıkıyor, değiştiriyor, temiz elbiseyle yeniden mescide dönüyor. Ama üzerine kan damlatan o oluğu da yerinden sökmüş oluyor. Hutbesini irad ediyor. Cemaatle görüşüyor. Müşkillerine cevap getiriyor, hallediyor. Ve sonra hutbesinin sonunda şöyle diyor. Cemaat diyor, Müslümanlara eziyet ediyorsunuz. Ben falan mıntıkadan geçerken, bir duvarın kenarından, üzerime oluktan bir iki damla kan akıverdim. Damın üzerinde muhtemelen bir şey kesilmiş. Ben de oluğu tuttuğum gibi söktüm. Kimseyi ilgilendiren bir husus yoktu çünkü kimse bir şey bilmiyordu. Ve bir iki saniye geçmişti ki, bütün sessizlik bir noktada toplandı. Bu nokta Hazreti Abbas'ın bir heykel gibi kalkıp Hazreti Ömer'e yaklaşma noktasıydı. Yavaş yavaş minbere doğru yaklaştı. Rengi kaçmış, benzi solmuştu. Minberin kapısına gelince de şöyle dedi. Ne ettin ya Ömer? Oğlu bizzat Resul-i Ekrem kendi eliyle oraya koymuştu. İşte o zaman Ömer'in ayaklarının bağı çözüldü. Minberden nasıl indi bunu kaydetmiyorlar. Ve şöyle dedi, vallahi ya Abbas, ayağını şu yüzümün bu tarafına koyup, oğlu yerine koyacağın ana kadar başımı yerden kaldırmayacağım diyordu. Cihanı idare eden büyük baş, Allah Resulü'nün oğlu duvarın üzerine koyduğu duvarın dibine yatıyor. Abbas o başa basıyor ve oğlu yerine koyuyor. Fevkalade celadetin yanı başında, Hak karşısında dize gelme itidal ve istikameti, bunu öğrendik biz. Sasanileri dize getiren, Hiraklius'un ordularını püskürten, İslam'ın yetiştirdiği büyük kumandan ve batılı kafaya Anibal'ı kapısında kumandanlık dileniyorken görüyoruz dediğimiz Halid bin Velid radıyallahu anh. Halid, karşısına çıktığı her orduyu püskürtmüştür. Püskürtme şiarı olmuştur. Zira Resul'ün dudaklarından dökülen lal-ü güher gibi sözler semaya yükselmiş, buharlanmış, semaileşmiş, semai hüviyet kazanmış. Halid Allah kılıçlarından bir kılıçtır. Allah onu küfrün boynuna koydu buyurmuştur. Halid vefat edeceği, kılıcı üzerinde vefat edeceği ana kadar Allah'ın kılıcı olma vazifesini görecektir. Halid, düşman ordularını müteden başlamış püskürtmeye vefat edeceği ana kadar püskürtmüş. Hayatında mağlubiyet görmemiş. 50 kişiyle 50 bin kişiye karşı dahi tarih mağlubiyet yazmıyor. Halid'in sergüzeşti hayatına. Bu Halid. Ammar İbni Yasir'le arasında geçimsizlik oluyor. Civan mertlik, cihangirlik, büyük Halid. Ammar'la arasında geçimsizlik oluyor. Bir harpte Ammar'ın verdiği kararı bozuyor. Ve sonra Allah Resulü'nün huzuruna çıkılıyor. Ammar asker, Halid kumandan. Ama Ammar ilk şerefli sahabiden. Ammar'ın eziyet gördüğünü gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabime söven ve hakaret eden benden değildir. Yani ne oluyor sana ya Halid, Ammar'la uğraşıyorsun diyordu. Ammar da kalkıp gidiverdi. Halid-i Esra'da, ya Resulallah bir zenci aleyhinde konuşturacak mısın diyordu. Kaşlarını çattı, haşladı Halid'i. Ammar kalkıp gidince Halid ne yaptığını anladı. Büyük kumandan, kumandanlara kaç giydiren kumandan. 2 dakika sonra Ammar'ın arkadan entarisinde teklerinden tutmuş. O siyah ayaklara yüzünü sürüyor. Sümeyye'nin oğlu bağışla Halid'i diyordu. İran karşısında dize gelen insan, Sarsani karşısında dize gelen insan, istikametin, itidalin ifadesi olarak hakkın karşısında 2 büklüm olurken sırat-ı müstakimi bize anlatıyordu. Cihan duysun biz buyuz. O yönümüz öyle, bu yönümüz de böyle. Vücudumuzu kurşunlarla delik deşik etseler, büyüğümüzün dediği gibi saçımız adedince başlarımız olsa her gün birini kesseler, hakikati Kur'aniye'ye fede olan bağış zındıkaya teslimi silah etmeyecek ve bu sineler of demeyecek, ne güzel oldu diyecek, beşaret duyacaktır. Fakat bir yönüyle müminin ayaklarının altına yüzümüzü koyacak, bir mümine ihtiramın nasıl olacağını göstermek suretiyle, günde 40 defa yenilediğimiz ahdü peymanımıza sadakat ifade edeceğiz. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Allah'ım bizi doğru yola hidayet buyur. O doğru yol ki Adem'le başladı. O doğru yol ki Nuh'la devam etti. O doğru yol ki vadi vadi Hazreti İbrahim'le yürüdü. O doğru yol ki Ruhullah'ın esrarı fışkırdı. O doğru yol ki ruhlara ruh, canlara can katan Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Bizi o yola hidayet ve o yolda kaim ve daim eyle. Ela inne ahsenel kelam ve eblegen nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'al kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين عباد الله اللهم شرفني كلاري Bütün şerefi kulluğuna bağlı olan Allah'ın kulları. İttakullâhe ve atî'ûh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi saygılı yaratan Allah'a karşı saygılı olun. Sizi saygıya değer yaratan Allah'a karşı saygılı olun. Sizi mükerrem yaratan Allah'ı büyük görün, tazim edin, tebcil edin. Allah'ın himayesine girin. Ve Allah'a itaatte bulunun. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da size tarif buyurduğu hayat tarzıyla, dosdoğru yaşamakla, ancak doğruların varacağı yere gitmenin şartı olan, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın beyan ettiği, tarif buyurduğu hayat tarzıyla, ve yine en geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigehban bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ferdi, ailevi ve içtimai hayatınızda şehbal açması istikametinde varınızı, canınızı sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp terkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışın değil, İslam'ın, Kur'an'ın, Resul-ü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü yalan, yanlış, eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan ümmeti vasadın yolunu, sırat-ı müstakimi bulasınız. Emr-i aman içinde cennete dahil olasınız.